zawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą nie wpływają na transport drogowy i kolejowy. Polska jest drugim co do wielkości eksporterem towarów na Ukrainę. Zawieszenie broni w Strefie Gazy może nastąpić wkrótce, zapowiada Donald Trump. Wprowadzone w poniedziałek kontrole na granicach z Niemcami i Litwą nie wpływają na transport drogowy i kolejowy, informuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak i dodaje, że ruch odbywa się płynnie. Straż Graniczną wspiera Inspekcja Transportu Drogowego. W zależności od dnia zaangażowanych mamy od 27 do 51 inspektorów, którzy wykonują około 1000 inspekcji dziennie. W tym czasie odnotowaliśmy jeden przypadek w województwie pomorskim. Zatrzymaliśmy transport firmy litewskiej, a kierowca rosyjski jest podejrzany o nielegalny pobyt i został przekazany do Straży Granicznej. Transport kolejowy też nie jest zakłócony. Jak najwyższa jakość usług i bezpieczeństwo korzystania ze wsparcia psychologicznego to cele rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz w samorządzie zawodowym psychologów. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy w tej sprawie. Psycholog to zawód zaufania publicznego, więc powinny go wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Tak mówiła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. My wszyscy, nasi bliscy, nasze dzieci, sąsiedzi, współpracownicy, zasługujemy na to, żeby w sytuacji trudnej, w sytuacji kryzysowej, w sytuacji pewnego wyzwania mieć pewność, że jeżeli zwracamy się po wsparcie psychologiczne, to to wsparcie jest udzielane przez specjalistę, przez osobę wykwalifikowaną, przez osobę gwarantującą najwyższe standardy wykonywanych usług. Nadzór nad samorządem psychologów będzie sprawował minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt dostosowuje polskie przepisy do prawa Unii Europejskiej. Polska jest drugim co do wielkości eksporterem towarów na Ukrainę. W pierwszym półroczu wartość polskiej produkcji wysłanej nad Dniepr osiągnęła 3,5 miliarda dolarów. Nad Wisłę trafia też spora część ukraińskich towarów. Według danych przedstawionych przez ukraińskie służby celne, najwięcej Ukraińcy kupowali z Chin. W pierwszym półroczu wartość importu z państwa środka wyniosła ponad 8 miliardów dolarów. Na drugim miejscu, podobnie jak w minionych latach, plasuje się Polska. Wartość importu z Nadwisły co prawda nieznacznie spadła w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, ale nadwyżka w wymianie stanowi około miliarda dolarów na korzyść Polski. Ukraina, mimo działań wojennych, próbuje odbudować swoją gospodarkę, wciąż jednak ma bardzo niekorzystny bilans handlowy. W pierwszym półroczu import stanowił 38 miliardów dolarów, eksport zaś 20 miliardów. W sprzedaży za granicę dominuje ukraińska produkcja rolno-spożywcza. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zawieszenie broni w Strefie Gazy może nastąpić jeszcze w tym albo w przyszłym tygodniu, tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Oświadczenie padło po jego drugim w ciągu dwóch dni spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Mamy szansę w tym tygodniu albo w przyszłym, powiedział Trump. Szczegóły rozmów przywódców nie zostały ujawnione. Prezydent wyraził jednak nadzieję na szybkie rozwiązanie konfliktu. Waszyngton od tygodni prowadzi intensywne rozmowy dyplomatyczne z Izraelem, a także partnerami w regionie, próbując wypracować porozumienie, które zakończy trwające od miesięcy walki. 7 godzin trwała rozprawa przed seulskim sądem, który zdecydować ma o wydaniu nakazu aresztowania byłego prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola. Werdykt ma być ogłoszony najpóźniej do czwartkowego poranka czasu lokalnego. Były prezydent noc spędzi jednak w ośrodku tymczasowych zatrzymań. Były prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol stawił się na rozprawie. W 20-minutowym oświadczeniu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokuratura oskarżyła go o fałszowanie dokumentów i przekroczenie uprawnień przy wprowadzeniu w ubiegłym roku stanu wojennego. Ta decyzja kosztowała go już karierę polityczną. 7 godzin przed sądem w Seulu trwała argumentacja prokuratury i obrońców byłego prezydenta. Zgodnie z koreańskim prawem do czasu ogłoszenia wyroku sądu Yoon Suk-yeol pozostanie w ośrodku tymczasowych zatrzymań. Prokuratura chce, aby były prezydent pozostał w nim aż do procesu. Yoon Suk-yeol to także były prokurator generalny Korei Południowej, który odegrał kluczową rolę w procesie impeachmentu ówczesnej prezydent Park Geun-hye, która skazana potem została za korupcję i nadużycia władzy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pamiętam dobrze, że ta piosenka towarzyszyła mi podczas pewnej bardzo deszczowej podróży po Europie, podczas wielogodzinnego gapienia się w szyby autokaru na szybko zmieniający się nocny krajobraz, no i kołysała pięknie, zagłuszając przy okazji chrapanie współpasażerów. Drogie Slowdive, wiele ci zawdzięczam, szczególnie ochronę przed tym chrapaniem właśnie, ale też taki odruch bezwarunkowy, jak pada deszcz, jak zapada zmrok i ruszam gdzieś w podróż, to mam ochotę słuchać właśnie tej piosenki Slow Dive i Ruti. Pierwsza kompozycja deszczowa w dzisiejszych szumach, chociaż o deszczu nie opowiadająca. Kolejny utwór natomiast jak najbardziej krąży wokół deszczu, zresztą tytuł mówi sam za siebie. Rain, po prostu. Uwaga, będzie pobudka. Do you feel the rain? Pewnie wielu z nas tak podczas tej pory deszczowej. Przepraszam, jeśli kogoś wybudziłam po spokojnym, bujającym slow dive, ale no właściwie chcę, żeby zostali Państwo ze mną do końca, więc muszę czasem stosować takie zabiegi. To był zespół Wonder Horse, zespół, który nie zagrał na openerze, chociaż miał zagrać pierwszego dnia, ale w ostatniej chwili odwołano występ. Nie chcę zabrzmieć jak samolub, ale nie mogłam wziąć udziału w pierwszym dniu festiwalu, więc po tej informacji ucieszyłam się, że mniej mnie ominie, chociaż oczywiście współczuję tym, którzy czekali. Tu się uśmiecham do Kasi, która dziś realizuje i była w tym gronie. Może kiedyś, oby jak najszybciej. Natomiast koncert artysty, który pojawi się za moment, udało mi się zobaczyć kilka lat temu w Warszawie i było absolutnie świetnie. A, i też ma w swoim repertuarze piosenkę z deszczem w tytule. No More Kissing in the Rain i Trent Moller. I just wanna lay here until my heart is gone. Piosenka do deszczowych smutków w wykonaniu Big Pig, Peridida. No, tak to jest, że często wraz z deszczem przychodzi do nas nostalgia i trudno się potem od niej uwolnić, ale ja nie wiem, czy chcę zmieniać ten nastrój w tej chwili. Co więcej, otwieram okno szerzej, to deszczowe, i pozwalam tej melancholii pójść o krok dalej do pustego baru i siedzącego przy stoliku Daniela Norgrena. Moonshine got me. Thank you.

I tym razem w piosence mamy gorący dzień słoneczny i małą prośbę o deszcz właśnie, o chłodny deszcz. Cool rain, kiss me, moonshine got me. Moonshine, czyli pewien napój, chociaż możemy też sobie wyobrazić, że chodzi na przykład o blask księżyca. No właśnie, bo dzisiaj poza tym, że mamy dzień deszczowy, to także zbliża się pełnia. Może gdzieś tam pomiędzy chmurami widoczna. Takie mam odczucie, że to jest piosenka, której najlepiej się słucha samemu, jednak chociaż widzę po Państwu mailach, że niektórzy słuchają także w towarzystwie dzisiejszych szumów. 40 urodziny Pawła przy cieście i herbacie na warszawskim Ursynowie i przy szumach. Cieszę się bardzo, że są Państwo ze mną. Pawłowi życzę wszystkiego, co najlepsze. A my, no cóż, skoro już ta melancholia nam się wylewa z każdej strony, to teraz nam wybrzmi jej król, Jeff Buckley. Their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong. But tonight, you're on my mind, so you'll never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much I need it. Too young to hold on, too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun. But much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find. Open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one who dreams he had you with him. My body turns and yearns. Kingdom for a kiss upon